Erbakan hocamızı anmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Elbette ki onu sadece tarihi bir şahsiyet olarak anmak değil, herhalde takdir edersiniz, anlamak esas önemli. Hele günümüzde giderek toplumun bir noktaya doğru, İslam dünyasının bir noktaya doğru gittiğini varsayarsak ki yaşananlar ortada, Erbakan hocamızı her zamankinden daha fazla anlamaya ihtiyacımızın olduğunu söyleyebiliriz. Tarihe geçen bazı sözleri vardı Erbakan hocamızın. Mesela hayat iman ve cihattan ibarettir. Hayat iman ve cihattır. Namaz dinin direği, cihatsa zirvesidir derdi. Ve kendisi de biliyorsunuz, siz nasıl anılmak istersiniz diye sorulduğunda, malıyla, canıyla, her yönüyle cihad eden bir insan olarak anılmak isterdim dedi. İnşallah bizlere de bu şuur ve bu hayat düsturu bir örnek olur. Şimdi sırada İstoç Camii İmam Hatibimiz Bünyamin Topçuoğlu hocamız o güzel yanık sesiyle beraber Kur'an tilaveti sunacaklar. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا وما كان من المشركين قل إن المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن صدق الله.